У праскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць паштовая скрынка 111. А зараз экспертыза свабоды. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, якая асуджае таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да згаданай рэзалюцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцянаў. Вядзе перадачу Валер Карпалевіч. Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалася б, што ў гэтым дрэннага. Аднак рэзалюцыя выклікала шмат эмоцыяў і спрэчак, пратэсты ў Расіі. Рэзалюцыя лічыць гітлераўскія і сталінскія рэжымы адказнымі за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва. Расейцы пярэчаць, маўляў, нельга параўноўваць гітлераўскія і сталінскія рэжымы. Ці справядлівыя гэтыя параўнанні? Што тут можа выклікаць пярэчанні? Спадар Касцян. Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать тие злочинствы, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада в Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии, по завоеванных территориях, який распрацаваў план знішчэння славян, дык ці ж можам мы пагадзіцца з тым, што Сталіна, які арганізаваў абарону славян, які, можна сказаць, спас славян ад знішчэння, знаходзячыся на чале савецкай дзяржавы, дык як жа можна гэта параўноўваць? Гэта злачынная рэзалюцыя, якая хоча настаящых злачынцаў захаваць, скрыць. Спадар Касцян, ну, па-першае, рэзалюцыя асуджае гітлерызм, а па-другое, што тычыцца злачынстваў сталінізму, то яны былі асуджаны ў афіцыйных дакументах і позняга Савецкага Саюзу, і нават цяперашняй Расіі. Вы з гэтым асуджэннем не згодны? Таких злачынстваў сталінізма не было. Гэта ўсё надумана. Была барацьба за укараненне, за захову савецкай улады. Паспрабуйце звергнуць уладу ў Амерыцы. Яны што, будуць глядзець, як гэту уладу будзе нехта знішчаць або ва Францыі ці той же Германіі? Падаўляюць усіх, хто вядзе барацьбу супраць іхняй улады. Гэта вялікі зман, каб ашукаць падрастаючае пакаленне. То бок, правильно я зразумеў, што знішчэнне мільёнаў савецкіх грамадзян сталінскім рэжымам архіпелага ГУЛАГа гэтага нічога не было. Ці яны былі, але гэта было правильно. Я не зразумеў вашу пазіцію. Гэта была барацьба ворагаў у Савецкім Саюзе, якія і знішчалі, утваралі гэтыя злачынства. Спадар Грыцянаў, як бы вы ацанілі пункт рэзалюцыі аб тым, што гітлераўскія і сталінскія рэжымы адказныя за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва? Зараз я пачуў вельмі нескладаныя міты альбо байкі для неадукаванай сапраўды моладзі. Па-першае, то, што сталінізм, фашызм, а дакладней сталінізм і нацыянал-сацыялізм, это рэчы вельмі падобныя адзін на аднаго, дастаткова паглядзець пастанову Канстытуцыйнага суда Расійскай Федэрацыі. Тым больш яна была зроблена тады, калі Канстытуцыйны суд яшчэ не быў ангажаваны, гэта быў 92 год. Потым яны падтрымалі Хасбулатова супраць Ельцына, то есть чырвоных супраць буржуазіі. І там гаворыцца на мове арыгінала. В сельской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие, власти узкой группы партийных функционеров. Руководящая структура КПСС были инициаторами и структуры на местах зачастую проводниками политики и прессии в отношении миллионов советских людей. Гэта юрыдычны дакумент, які да нашага часу дзейнічае ў поўным аб'ёме. Па-другое, вы гаворыць там, немцы планавалі знішчэнне сусвету. А сталінская ці ленінская стратэгія сусветнай рэвалюцыі, гэта што было? Вы тут гаворыце, славян планавалі знішчыць, да, гэта былі людаецкія планы, і Гітлер быў пачварай, але Ленін і Сталін планавалі вельмі чётка знішэння. Не адсоткаў нейкіх там 50 ці 60, як Гітлер, а ўсе 100% буржуазіі, святароў, афіцэраў, дваранскай арыстакратыі і гэтак далей. І калі чырвоная армія прыходзіла на нейкія новыя тэрыторыі, яна атрымлівала планы па нормам знішэння людзей. І гэтых катэгорый народу Ленін пералічыў у пісьме наркому юстыцыі Курскаму 24. Гэта было сапраўднае завяшанне. Таму гэта два аднолькавых рэжыма. Не было ніколі ў Леніна планаў па знішчэнню нейкіх народаў. А што тычыцца канстытуцыйнага суда 1992 года ў Расіі, то ў гэты час у Расіі прыйшлі тыя людзі, продкі якіх і рабілі гэтыя кашчунствы, і каб неяк апраўдаць сваіх продкаў, яны гэта ўсё ўсклалі на Сталіна. Значыць, знішчаць народы гэта дрэнна, а знішчаць сацыяльныя слаі гэта добра. І сацыяльных слоёў тоже не знішчалі. Тыя, хто прынімаў рашэнне ў 92-м годзе, якія захвацілі ўладу і сёння знішчаюць рускі народ, якія захвацілі ўсю эканоміку і нават сродкі масавай інфармацыі, іх падачу ўсё гэта робіць і на заходзе. Не трэба ставіць у прыклад сённяшнюю Расію і некаторых расійскіх дзеячаў. Мы ведаем, чыю яны палітыку праводзяць і ў чыіх мэтах. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У рэзалюцыі прапанавана зрабіць дзень 23 жніўня, дата падпісання пакту Молатава-Рыбінтропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. З гэтага пункту шмат хто ў Расіі зрабіў выснову, што СССР абвінавачваюць у пачатку вайны разам з фашысцкай Нямеччыны. Па-першае, гэтая выснова не прамая, толькі ўскосная. А па-другое, хіба ж СССР не вінаваты ў пачатку вайны? У той час, калі Нямеччына захоплівала краіны Заходняй Еўропы, СССР тое ж самае рабіў у Усходняй Еўропе. Захапіў краіны Балтыі, той жа падзел Польшчы. І, дарэчы, першы з'езд народных дэпутатаў СССР, здаецца, у 1989 годзе асудзіў пакт Молатава-Рыбінтропа. Спадар Касцян, як вы ставіцеся да пакту Молатава-Рыбінтропа і да гэтай рэзалюцыі? Якую ж Польшу Савецкі Саюз захапіў? А што тычыцца прыбалтыйскіх дзяржаў, там адбылася змена ўлады. Там народ узяў у свае рукі ўладу. А вось пачаткам вайны гэта мюнхенская змова развязала Гітлеру рукі, які захапіў Аўстрію, які захапіў Славакію, Чэхію, польскія землі Паміранію. Вось адкуль трэба пачынаць пачатак. І за гэта нясуць адказнасць Англія, Францыя, Італія, якія падтрымалі Гітлера. І нават папа Рымскі Пій XII, які благаславіў Гітлера на барацьбу супраць камунізма, на самой справе не з камунізмам вялі барацьбу, а палілі дзяцей. Вось гэта рэзалюцыя чаму не адзначыла? Сапраўды, можна сказаць, што заходнія краіны паводзілі сябе гэтым часам небездакорна, і мюнхенская дамова – гэта ганебная пляма на іх рэпутацыі. Але, на мой погляд, усё ж віна заходніх краінаў ускосная. Яны не асудзілі, дазволілі захоп Чэхаславакіі, але не самі захоплівалі. А Савецкі Саюз сам захопліваў тыя ж краіны Балты. Мне падаецца, што ёсць пэўная розніца. Хіба не з польскім урадам савецкі ўрад не вёў перамовы, каб не дапусціць вайны з Германіяй? Але што зрабіла Польша? Спадар Грыцанаў, а як вы пракаментуеце гэты тэзіс рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ аб асужэнні пакту Молатава-Рыбінтропа? Па-першае, спадар-ідэолаг дрэнна ведае, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі б Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны ў Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, першапрычынай другой сусветнай вайны стала Версальская сістэма. Усе яе жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія ў сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхненька прыбраў Прыбалтику, Северную Буковіну, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся. А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзяшча на тыя падзеі? Спадар Касцян. Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанню з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбентропа-Молатава. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытанне, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе. Спадар Грыцану, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотова-Рыбентропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент? Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ужо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ. Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна. Гэта і сіметрычна, і сумна. Таму проста гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас. Хацеў дадаць, што 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.